دارنګ لا سوره شورا کې ذکر کړي دا خود قرآن نمونه ده هو کچا کتلی سوره شورا 15 آیات دارنګ له 250 دارنا ده نو دې ته وې دا 15 رڼاګانې دا نور عام دی حدیث کې امرازي نو سر تو بیر ریح نو سر تو بیر بیر روح بی مسیرت شهرین اللہ زما امداد کرده دی پا دشمن بانده حبت غرزولو پا اندازه ده یو میاشت سفر نو چه کم زی که مومین این لری بطن کافیر یری گدا مصداق دی دی زمانه که داغا مصداق اگا کفارو بوری سونه یری گی سوره مائده شپارسم آیات کم ده نور لفظ ذکر کئی آراف کی ام ذکر کے یو سل سلور پنزو سم دا طریقہ دا قرآن نو دا پینزو نورا چی سوک منی نو دیتا ہوئی پنج پیرین دا مجموعہ دا پینزو رناگانی پینزو منزون اس کامل درجہ کی منی نو دا پنج پیرین دی پینزو صفتون دا اللہ منی نو دا پنج پیرین دی دارن لا پینزن یعنی سوره الحمد کی یو نوم د الله ذاتی او سلور صفاتونه پدی عقیده ردا پنځ پیری ده پینز صفات د مؤمنانو معنی جدا پنځ پیری ده دا پنځ پیری د دې مصداق ده مطلب یې دا شو هر زمانه چې کچدا صفات څوک مانی نو دغه پنځ پیری ده دا معنا چې دی په باره کې دای مصداقات تی بدلیږي هر زمانه کې جاغ پرس راغلی انداغي ونومي هغه سوره آل عمران کې د پینزو بزرگانو حالات انبیاء نیکان چه دا مخلوقاتو آلیهنو نو دا غره پنج پیره نو دا بہترین عقیده دا کنو خلق پا دی نو دی پوا قسمہ قسمہ خبری شروع کری نو دا قرآن مقابلہ کی ٹول کتابونا دا ہی سمن دی بلکل ہاں کدا قرآن خدمت دا پاروی کتابونا نو بیا سن آسا حیثیت لری بیا خری نو قرآن حکیم دو امور دا اصلاح ذکر کئی لکا بلازری پا تاریخ کیوں ذکر کری آسی صفق انی دا صحابو کی اتیا کسانم لکوالنو داولی یعنی هر دور کې الله علما پیدا کړی دي هغه د قران د پاره د زده کړې څخه قواعد او اصول ذکر کړی دي ځکه قران مشکل کتاب نه دی آسان کتاب دی سوره قمر کې سلور ځای ذکر کړی چې قران ما آسان کړی دی دا څه مشکل کتاب خو نه دی دا خو نهایتي یو خیستہ و آسان کتاب دیں اور سور واقعہ کی ہم ذکر کہیں 75 آیات نام مخ کے منگ دا ذکر کری ہوں نو دا قرآن حکیم نمونی دی چدا قاسمو بمواقع النجوم 75 نوالا وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمًا لوئی گواہ دیں انہو لقرآن کریم ودا عزت من کتاب دے و پٹولو کتابونو بان عزت مند رسول کریم رالگن کے کریم راڑن کے کریم چاہتا چراغ لے دے نو کریم نو کتاب دے کریم نو جسو کے قانونو گرزے نو آگا دے کریم نو سوک چی پی عمل کے نو آگا دے کریم تو رفو الاشیاء بے ازدادی ہے نو مخالف دے ہیں نا اہل و بدخین زیرم اگر کریم نہ دیکھنا فی کتاب مکنون لا یمسہو الا المطہرون تنزیل من رب العالمین اف بہذا الحدیث انتم مدہنون انتا سی داسی و تازہ بیان دے دا اللہ پا دیم سستی کوئی اور نرمی کوئی وتجعلون رزقكم او تاسی ګرځول دي خوراق پل دا تکذبون چې د الله د کتاب خلاف کوي دروغ وایي اوس هم د رزق اسباب سری امریکا موږ ته تعاون کوي نو د قران خلاف کو د قران والو خلاف کو دا دین دی دا خو تباہ کړ خپل ځان الله وایي ولولا اذا بلغت له القوم وانتم حين اذن تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون الله وی چې مرای نه بیاونی سم نو دې بلتی وی تاسو ورته ګورئ خو خبه یخکم دې مان اخلاصی گینا تباب یکم او درې د اخلاصی لار او اسباب هم نه دې به مان چرته چې دې قران خلاف کئ قران خلاف کې دې خپل رزق جوړ کړل نه چې کفار رضا شي نو الله وی دغه دې بی دینام نفنو ظلم من حمیم میل مستوب بای دی شیدلو بو او سوزیدل بای پور بانیم او یقیناً دا قرآن حق الیقین یقینی کتاب دیم فسبح بسم ربک العظیم ستاکار بدائی چه تب بیان پاکی دخپل رب نو اللہ دا کتاب چرا لگلیو نو چا تیرا لگلیو نبی صفت ذکر کئی امیانو تا کتاب را لے گلے هو الذی ارسل الرسول فی الامیین اللہ پا امیانو کی پیغمبر را لے گلے دا امیانو کتاب دیں نبی صفت ذکر کئی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل سورہ اعراف کی ذکر کئی اللہ یوصل واوی آئی وپنزو سم او دار انگلہ آتا پنزو سم یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات او بیانای دیوتا اغا پاک سیزونو حلت او دار لے بیانای دیوتا دا پلیتو سیزونو او لری کی دیو نینی بیانو کی اغا بوج یسیرو ولا تواسیرو مامخ کی ویلے ہون واتبعو النور اللذی انزل معاہو رنا والا کتاب دیسوی اولائک هم المفلحون دے کتاب پسی سوک روان دینو اغا کامیاب فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته دا الله حکمنا منیو دی پیغمبر پس روان شي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون دا نمون ذکر کی سبوی نیکان نسبتان سین صافسن سغلت خلق سنیک مولیان سبد مولیان دا کار اللہ کی نو دا قرآن مقاصد دو دی اینی دو مقام دی قانون اللہ را لے گلے دا مشکل ندی امیانم دا قانون عملی کولش دا قرآن امیانم یاد اولش یو بطوری عبارت النص چی دا اصلاح دا پارا اللہ دا کی سمانا اسماعیل علیہ السلام نو رستو مکی والاو تا بنا بر صحیح قول پیغمبر نو راغلی امیانو کنا نو اللہ امیانو دا پار قانون را لے گلے دے او دا سی قانونی را لے گلے دے چی پاکی دا غریب و دا مالدار ستمیز نشت دیم سورت یاسین کیوں اللہ ذکر کئی سور یاسین قرآن را غلے و قانون اس نافذ العمل کا چتا نافذ العمل نه دی ګرځولې نوستا مسله غلطه ده قران نافذ العمل کړ الله سوره یاسین کې وایي لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون تنزيل العزيز الرحيم را لګل د کتاب دی سوره ذات او د مهربان ذات نام صدا پارا دې ده پارا کلا ویل تبینا کلا ویل تنذرم چې او یاره ته پدې باندې چې قوم چې ندر راغلې مشرانو د دې ټوم پیغمبر او دې دیو نا خبره د دین نام او کله وای چې او یاره ته پدې باندې هغه سو ما اتاهم من نذیر من قبلکم ستانه مخ کې چې تاسو کې راون کې اورته ندر راغلې نو اول مقصد خو عبارت النصر والذي بعث في الأمين رسولا سلو کارونه د پیغمبر خودلی وبگی یتلو لولی تاسی بانی کتابون لولی پا دیو بانی آیاتون استام پاکی پواکی پا قرآن او طریقه دا عمل سلور کارون ای دا پیغمبر خود دیو دا کارون هم دا رستانو دا پارا هم دی لما یلحقو بیهم دا دورستانو دا پارا هم دی نو دا طریقه دا چو رستانو دا پارا هم دا قانون دی آسان خودو نده دا سکول ماشوم تو گوره دا سکول ماشوم بکار کی اسو پانه کتاب وی او پوی گی پینا او کدونه محنتوشی قرآن بانه نو یقینا یادیگی آسان کتاب دی کنه نو آسان کتاب اگران کرده ده و شا تا ورزوله بد حاکیمان و بد مولیان و دلاسا چاگی دا محنت پریخ و دلو علماء اولا گیده گرجه خانو تلار اسکولون تلار کدیو دا کار نوی کرده یقینا اس بدون فوج و زمن حد درجی آنه با علماء بدنام بی زکر دا نیمی پور علماء زمن پدی نوکرو بانی اگی تبا و برباد شو کزور کین تنخای ختمیږي نو کدیو دا وخت نه د ګن نه بایکاټ کړو نو سب زمون مستقل فوج وی الحمدلله او سم ډیر دی د سلو بامبړو علاج یو لور دی یو گزار خلک وای سل پاپړ یو لور دی سم پکې نه و سم ول یو لور کافی دی خو بهر حال دا نقصان ولې وشو نو خلک وای چې تعلیم من عام کو جهالت او تیاری ختمو نو دا خو جهالت او تیری عام کولو الله و یاتا ان غیر مجذور دا خو لوی احسان دی په تا باندې چې د خدمتګي او کټکیګي نه قران لوی نعمت دی رڼا او دوی مقام هغه مقام د استنباط نو دا ګران دی دا د عوامو د وس نه دی بلکې دا د خواصو کار دی سورہ انفال کے مالا ذکر کئی سورہ انفال اس دا دویم چگران دے داغی وجہ سرا شکالات رازی یو خود دے نرازی چمخ کے زمانہ کی یو کارو نو دی زمانه کی داغه نظیر و اذا الموعوده سئلت دا ذکر شوی دا نو کارا اوس زمانی والا خلق پدی نه پویږي یا من دا ذکر کو که مخکی زمانی والو و ناوی به من وجلی به ختم کړي به سوره انفال کې دا راغلی چې لس کسان به یو کس بدله سو مقابله کوي نو اس دی کشکال راځي اوسو گوری این یکم منکم عشرون صابرون یغلبون مئتین و این یکم منکم مئتون یغلبون الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون نو دا وجه دا اول عقیده و عمل نو اللہ و یسرنا ما قرآن سن کرده دی عقیده مسائل او دا عمل بکی واضح دی آسان دی نو رسم بدلیگی او زمانی و تبدیلی سران پا نصوصو کی بیا اشکال رازی لکمخ کی رسم داو میرانی زوی بدا فلار زنانی نی میرانی مور بیا غستنا نو کوز دی تو گوری نو سون لوی جرم دی رسم بدلیگی زمانی پا تبدیل سران قسمہ قسمہ حالات جوڑی گی داری دے ناغا محارم لکرو سو چین و جافان نو دا زمانی بدلی دو سر حالاتم بدلی گی نو تا تب اشکال رازی مخ کے تاریخ کی ذکر دیں حالات دا قومنو پلانی قوم دا کول پلانی قوم دا کول اس دی زمانے کی جتو گوری نشکال راځي چې دا بسې لکه بعضی خلکو به ترجمه کوله تفسیر یسیر او بیا دا هر یاد یا دویم دریم آیات نه بعد بیا پکې یو قصه کوله چې دا آیات دغه قصه په باره کې نازل دی او ختم شو. نشکال راغی، مصیبت د دې نه جوړ شوی و. اوس دا قواعد علما په هر زمانه کې راغلي کړی دي چې قرآن موجوده حالاتو سره موافقت او انطباق راشي، او دارن له موجوده مخکینو واقعاتو سره انطباق راشي. دې ته وایي قواعد او اصول، او زمونږ اکابرو دا ذکر کړی. نو کله رسم په یو نمونه، کله رسم په بل نمونه، خو خلق پدی باندې پویږي نه. و ممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. الله هر زمانه کې پیدا کوي حق پرس، ناغی د حق خدمت کړي او خلقو ته بیان کړي. نو د دې وجه نه دا قواعد ته ضرورت شو چې آیا قرآن سره مخکینی قواعد مخکې زمانی حالاتو سره موافقت سره. هغه زمانه کې د سود سنو مونی وین او سی سنو مونی دي، په هغه زمانه کې د غلا او د ډاکی سنو مونی وین او سی سنو مونی دي، هغه زمانه کې د عبادت سنو مونی وین او سی سنو مونی دي. قرآن د موجوده حال سره موافق، ځکه دین کامل دی. الیوم اکملت لکم دینکم، الله وی دین می کامل کړی دی، کامل او مکمل دین دی. نو کله چې دې قواعدو باندې عبور وي نو انشراح صدر راځي، سینه باندې کولاو شي. لکه داغی یو نمونه او مثال، علما وایي چې استثناء منقطع، دا یو مثال کې پیش کوي. یا ذکر کوي چې دا آیات دا حدیث شان نزول اند فلانی په باره کې دی، دا مطلب دا نه دی. موږ به وروسته ان شاء الله درس کې ځای په ځای ذکر کوم او اصول کې به تفصیلا راځي. دا نمونه و مثال ذکر کئی. نو مصادیق د قرآن د نصوص و د سنت اسم موجود دی، لکه دا مصداقونه چې مخ کی موجودو نو دغه صدا اسم موجود دی. نو کته دا و جا عن القوم الا حمار، دا استثناء منقطع ده او په کلام موجب کی، خدا په اعراب په اعتبار سره کلام موجب او غیر موجب. نوز کتا داوی جان القوم اللہ حمار، شاگرد استاد نمدق زوتی، نو بس دقیو شیشو دی زمانہ کی بیبل سے مزداق نہیں. کسرے وی جان القوم اللہ کلب، جان القوم اللہ غنم، جان القوم اللہ فرس. نو استثناء منقطع دا کنا دا، معنی چه مستثنا د جنس د مستثنا مين هونه نه وي. نو دا قاعده شو عامه ده، هر فاعل مرفوعی یا هر مفعول منصوبی، هر مضاف مجروری. نو بس هغه یو مثال به زوته، نو بل مثال به نه. دا مصیبت راغلی د دینه. اصل کې هغوی نمونه او مثال ذکر کوي چې دې زمانه کې د مصداق دا و. نو که اوس وروستو بل څوک راځي نو مصداق به بل خی. نو کامون گوائی چه بل استثناء منقطع جوڑو، نو بل سوی بر لفکاری بیا سوی بل جوڑو لگواری، چه روز بل سوی راشی چه منگ تا استثناء منقطع و متصل ہو خی، یا منگ تا فائل و مفعول ہو خی. زکا کتابونو کی خویو مثال ذکر دی. نو دیتا وی امثلہ، نو امثلہ بدلیگی پا اعتبار دا تبدیل دا زمانی، حالات بدلیگی پا اعتبار دا تبدیل دا زمانی. نو مخ کی دا لونو خخول جندی دی زمانه کې د حق نه محرومه کوله خرڅولې، دا ټول نمونه دي. کنه لکه سوره یوسف کې الله ذکر کوي یو سلام یو لسم آیات سوره یوسف. قانون قرآن آمین. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، عبرة لأولی الالباب، یقینا په بیان د دی انبیاءو کی عبرت ته تدبر دے د پار د عقل مندو. نو سمانا قانون عامی، مخکم الله انبیاءو ته قانون ورکړی هر چا د پاره، نو سم الله قانون ورکړی دی. او خارج کې دا مثال هم داسې دی، لکه ډیسپرین ګولای شو. دا اول حاکم چې ایجاد کړی و نو خاص سړی و، او د یو خاص مریض لی ور کړی و، نو چې هغه د پاره تجربه وشو نو وی اوس که دا بیماری د چا وي نو دا پکې کار کوي. نو که څوک دا ووایي چې دا ډیسپرین خو پخوا یو سړي د پاره جوړ و، هغه خوړلی ښه شوی دی، نو اوس سر درد د پاره به بیا نه خوري، اوس به بل حاکم پیدا کړي، بل ډاکټر او سپیشلیسټ، هغه به بل ګولۍ جوړوي چې ستا د نو دا کیسه به ډېره ګرانه شي. نو موږ وایو دا کلیات مصداقونه امثله یې په هر زمانه کې په تبدیل د زمانې سره جدا کیږي. نو هغه وخت کې سر درد دپاره دې ګولۍ کار کولو، نو اوس به څه دپاره کار کوي؟ سر درد دپاره اوس هم کار کوي. نو د قرآن نصوص هم دا مثال دی چې مصداق هغه زمانه کې علما د تفسیر وایي دا د پلانی په باره کې نازل ده، یعنی دې زمانه کې دا مصداق دی. دارنګ لدا د پلانی باره کې پلانی عمل باره کې نازل ده، نو دا مصداق دی، معنی دا شو. او کدا چې موږ هغه یو نزول پورې بند کو نو بیا نصوص معطل شو او بیکاره شو، الیاذ بالله. لکه ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال اليتامى ظلما اموال الناس ظلما. 34 آیات د سوره توبه شو. ډیر د بدو مولیانو د بدو پیرانو مالونه، نو ته بدای شي دا د یهودو په باره کې دي؟ نه نه، هغه زمانه کې بزرگان او پوه خلق دا ناروا کړي، اوس هم که نیک سړی او پوه سړی دا کار کوي چې همدغه شی دی، دغه یهودي دی. دا طریقه به جندل پکار دی. لئنذرکم به ومن بلغ، قرآن باندې زه تاسې یروم او هغه چې هغې ته مخکې پیغام رسیدلی و، یعنی مخکینو کتابونو والا. نو حکم عام شو کنه، قرآن عام شو، قانون عام دی. و آخرین لما یلحقو بهم وهو العزیز الحکیم. نو تر قیامت پوری دا قانون دی. نو خلقو دا غلطی پا دے کے راغلی دا چی دا پلانی بارا کی نازل دے پلانی، انشاءاللہ دا بیا اصول کے من وضاحت کو. عبرت دے دا قرآن، نو سنو دا پارم عبرت دے، امثال و قصص ذکر شو او پخوانو دا پارم. یا داسی ما کان حدیثم یفترا حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدا و رحمتا لقوم یؤمنون. آخری آیات دا سوره یوسف دی. دا د بزرگانو د ځان نه جوړې قصې مسی نه دي، بلکې دا تایید دی د مخکینو کتابونو، مضبوطیا کوي د هغوی نه، معنی رڼا یې عامه ده، قانون دی او د هر چا دپاره دی. لکه ابولهب ته، ابولهب نو دای به طور نمونه او مثال ذکر کړی دی که دغسې څوک کیږو هغه ابولهب دی. دا اعمال چې څوک کوي نو هغه ابولهب دی. بوش دې زمانه کې مثال دی. نو چې څوک کارونه د بوش کوي نو دغه بد خنزیر بوش دی، یا د هغه سره تعاون کوي نو دا بوش دی. هر څوک چې وي، امی وي او که پوه وي، غریب وي او که مالداری، نو د دې وجه نه د عرف بدلېدو په اعتبار سره په نصوصو کې اشکالات راځي. چې مخکې خدا دده مصداقونه چې اوس به یې څه مصداقي، نو د دې وجه نه علما ربانیین خپل معاشري سره انطباق د قرآن او سنت کړی دی، او نصوص و مصادیق به خارج کې ښودلی دي. هغه زمانه کې مصداق دا و، دې زمانه کې مصداق دا دی. دا طریقه ده د قرآن حکیم. او خاص کر لکه زمن شیوخ اغوی ولا اصول و قواعد ذکر کړی، الله دې زمن شیخ رحمتونه پی ولیږي، او دا غی نوم بیا ذکر کړي اصول قرآن. نو اصول د قران هغه ذکر کړی دی او موږ به د خپل شیخ هغه تاریخي اصول ذکر کوو د نورو شیوخو. او دا غي پرانا کې ان شاء الله قران نصوصي ترجمه کې یاد عرف بدلی دو را بدلی دو کی ست ازاد بنی بعض ملکونو کی سخات کی دانی ورکی نو که پا بلزه کی مال که ورکی نو جایز شو نو که پیسی ورکی نو که کپڑی ورکی نو تخو بوی دامخ کی نو زویم چه عرف و زمانه بدلی گی نو زمانه بدلی دو سرا حالاتم بدلی گی نو وسائل و اسبابم بدلی گی حوادثات دیر نصوص محدود حوادثات غیر محدود استنباط ته ضرورت شو قواعد ته ضرورت شو زکه دین کامل دی الیوم اکملت لکم دینکم نو سې سکی کنه دا به دین نه باری سر نو که روای نو داخل دی په دین کې که ناروای نو خارج دی د دین نه دی ته وای اصول او ضوابط قواعد چې د دې په وجه باندې اسانتیا راځي په فهم د قران او دارنه په ترجمه د قران کې دی ته وای قواعد اعظم شیوخ قواعد ذکر کړی دي او د ځان نه نه دي مخکې کتابونو کې دا قواعد پراته خلګ خواره وارو نو زمونږه کابرینو دا وکړه چا سانتیا یو کړه په شان د ملغلرو ملغلری راټول کړی دریابونو ته کوس شو جوړ نه او بیا په یو خسته حمل تنه جوړ کو پتار کې واچول نو مونږه سانتیا د پاره اوس قران بیانونو هر چا سره فیټ کیږي بس دا لور دے دا حفیظانو چی کم یو مخیل رازی درست نو باسا نو کاغا وی از دی خوک کرم نوی تولی مخیل رازی نو مراز مخیل مطلب دا قرآن دا دی نو دا طریقه دا او نمونه مثال لکه امام ابو حنیفه رحم الله استنباط تضاد ختم الله دا غی محتمل و تطبیق و ترجیح کو اصول امام ابو حنیفه او حفظ ابن اسد حفص ابن اسد دا دی یو استاد شاگردان لیکن خدمت د قران کړی دی جدا جدا او پټول ملکونو کې په مونږ کې د حفص قرات ویل شي سره د دین چې د مکی والو قاری وو ابو عمر د مدینه ابن کثیر یا دارنګ لاغو نور و قاریان شو سبا شرا قراشو تواتر والا لیکن منز کی صرف د حفظ قرات دی نو دے اولا گیرو دا قرآن لفظی خدمتی اوکو دا قرات خدمتی اوکو دویم شاگردو نعمان ابن ثابت رحمه اللہ تابعیو دا جمهور محدثینو قواعد موافقه ناغه د استنباط کارو کو نو هر زمانه کې علما او د قران خدمت کړي چا د اعراب چا د تفسیر چا د قرات مختلف کارونه یې بګی کړي دي دا یو جامع قانون دی یو مسله ته نه بار نه ده او دا غي نمونه او مثال الله ذکر کړي زمکه مختلفی مختلف فیدی ذکر کئی سورہ سبا کے اللہ ذکر کئی دائیو نمونو مثال لیں سورہ سبا اللہ دا نمونو مثال ذکر کئی اللہ زمک مختلفی دا ہر یو فیدہ جدا جدا لقد کانا لسبائن فی مسکنہم آیتن جنتان عن یمین و شمال کلو من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ و رب غفور کل دا ذکر کئی او کل مثال کی ذکر کئی زواتی اکل خمت و اصل و شیء من صدر قلیل نو دارنگ لده حق پرستو پار زمانه کی خدمت نیکان او دارنگ لچه کم ده نو ده حق پرستو ده استنباط خدمتو کو ده قرآن خدمتی کو نو ده هر یو ملک خپل عرفی لکه ده پنجاب مسئله سرحد کی نچلیگی نو ده سرحد مسئله پنجاب کی نچلیگی پنجاب کی مسئله ده توسل پنجاب کی مسئله ده مختار کل حیات النبی یا نور داسې مسئلی دی او سرحد کې دانش ترې نو تبسکه قرآن ناقص شو نه تبره.